tarczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurt. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 czerwca. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosja chce mediować w izraelsko-irańskim konflikcie. Temat pojawił się w rozmowie telefonicznej Putin-Trump. Ministra do spraw równości doniesie do prokuratury na Grzegorza Brauna po tym, jak zniszczył wystawę w Sejmie. NASA potwierdza nową datę startu misji kosmicznej AX-4 z udziałem Polaka. To przyszły czwartek. Izrael i Iran wymieniają uderzenia rakietowe i bombowe. Nocą wybuchy było słychać w Tel Awiwie i Jerozolimie, w Teheranie płonęły magazyny paliw. Mediację w konflikcie zaproponował Władimir Putin. Przywódca Rosji rozmawiał na ten temat z prezydentem Donaldem Trumpem. Tymczasem planowane wcześniej bezpośrednie rozmowy Waszyngton-Teheran zostały odwołane. Prezydenci Rosji i USA odbyli 50-minutową rozmowę telefoniczną. Jak poinformował Kreml, Putin wyraził zaniepokojenie, że konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem może eskalować w nieprzewidywalny sposób. Trump potwierdził w mediach społecznościowych, że rozmawiał długo z Putinem o konflikcie pomiędzy Izraelem a Iranem. On, tak jak ja, uważa, że wojna powinna się skończyć, oświadczył Trump. Prezydent USA cieszył się z telefonu od Putina, który przekazał mu, jak się wyraził, bardzo miłe życzenia urodzinowe. Rozmowa Trumpa z Putinem miała miejsce w momencie, gdy Izrael i Iran kontynuowały intensywne naloty. Biały Dom potwierdził wczoraj, że zaplanowane na dziś w Omanie rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem na temat przyszłości irańskiego programu jądrowego zostały odwołane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna. Kilka dni temu europoseł zniszczył wystawę w Sejmie poświęconą środowiskom LGBT. Zdjął planszę ze stelaży, zrzucił na podłogę i zgiął na pół, za co ma zakaz wchodzenia do Sejmu. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała podczas Parady Równości w Warszawie, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. Składamy zawiadomienie do prokuratury, bo ci, którzy chcą nas podzielić, którzy chcą siać nienawiść, którzy chcą szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. Grzegorz Braun ma zakaz wstępu do Sejmu do końca kadencji parlamentu. Pożar zagrażający szpitalowi i ewakuacja pacjentów. Taki był scenariusz ćwiczeń służb ratunkowych w Pile. Ich celem było sprawdzenie i doskonalenie współpracy różnych formacji w sytuacji kryzysowej. Jest decyzja ewakuacji szpitala. Tak jest. I ewakuujemy szpital. Grzegorz Sienczewski, dyrektor szpitala w Pile. Oby nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, natomiast przećwiczenie ewakuacji szpitala ma ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy takie zdarzenie, które wymusi na nas tę ewakuację, nastąpi. Znaczy to muszą być procedury, które mamy wyćwiczone, które mamy zautomatyzowane, które mamy we krwi. Te panie są dwie leżące pod kroplówkami i później trzech takich lżej. Przenieśliśmy na warunki realne pracę sztabu, który ratować ma nasze bezpieczeństwo, zdrowie czy życie. Prezydent Piły Beata Dudzińska. To jest jedna z wielu takich akcji, takich ćwiczeń, które trzeba powtarzać. To nie jest po to, żeby się upewnić, wszystko działa, tylko ten proces powinien być poprawiany. Podczas ćwiczeń w rolę pacjentów wcielili się żołnierze WOT-u. Ewakuowano ich do szpitala polowego, zorganizowanego w innej części miasta. Coraz więcej miast na świecie wykorzystuje koncept miasta gąbki. To swego rodzaju odpowiedź na kryzys klimatyczny. Chodzi o przeciwdziałanie suszom i powodziom, a także zmniejszenie efektu miejskiej wyspy poprzez lepsze zarządzanie deszczówką. Innowacyjne rozwiązania wprowadza m.in. Warszawa. Agnieszka Maj z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych podkreśla, że nie chodzi o wielomilionowe inwestycje. Tylko rzeczywiście bardzo małe, oddolne inicjatywy, przede wszystkim lokalne, czyli jakieś skwerki, ogrody, które są nawadniane rzeczywiście i ogrody retencyjne, które mogą być rzeczywiście wykorzystane przez takie lokalne spółdzielnie i mieszkańców. Idea miasta gąbki została zainicjowana w czasie dużych powodzi w Chinach w latach 2012-2013. Nie wcześniej niż 19 czerwca drugi w historii Polak poleci w kosmos. NASA potwierdziła nową datę lotu. Start planowany jest na godzinę 10:46 czasu obowiązującego w Polsce, przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Mamy też już oficjalne potwierdzenie, że SpaceX rozwiązało problemy z rakietą Falcon 9 i wyciek tlenu, który został wykryty podczas inspekcji po testowym odpaleniu silników, już tak naprawdę nie ma. Natomiast cały czas trwa monitorowanie stanu przecieku w module Zwiezda na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wydaje się, że problem tam też jest rozwiązany, ale przez kolejne dni NASA będzie monitorowała ten temat razem z Rosjanami. Pierwotnie start misji był planowany na koniec maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Bartosz Zmarzlik ponownie stanął na podium w Manchesterze. Tym razem obrońca mistrzowskiego tytułu okazał się najlepszy podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu. Dla Zmarzlika było to 29. zwycięstwo w karierze, mówi menadżer żużlowy i ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. To w jaki sposób jeździ, jaką ma radość z tej jazdy, taka dziecięca, kiedy pamiętam, kiedy wygrywał swoją pierwszą rundę Grand Prix, ciągle ta radość w nim jest i wzbudza tyle sympatii tą autentycznością, jak potrafi się cieszyć, ale też kiedy nie da rady wygrać. Wie, że cykl Grand Prix to jest bieg długodystansowy, gdzie te punkty się zbiera, natomiast on chce wygrywać każdy wyścig, ale przede wszystkim też tutaj każdą rundę. My możemy się z tego powodu cieszyć, Bartkowi gratulować. Oczywiście gratulujemy. Dzięki tej wygranej Bartosz Zmarzlik umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą w walce o Mistrzostwo Polski. W Warszawie w trzecim meczu finału Legia pokonała Start Lublin 90-86. Rywalizacja o ligowe złoto toczy się do 4 wygranych. Jej stan to 2-1 dla stołecznych zawodników. W poniedziałek również w Warszawie odbędzie się 4. mecz. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa był najlepszy w kwalifikacjach do dzisiejszego wyścigu Grand Prix Kanady, czyli 10. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola startowego wystartuje Holender Max Verstappen z Red Bulla, który broni tytułu, a na trzeciej pozycji wyścig rozpocznie lider klasyfikacji generalnej kierowców, Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Początek o 20. Zachodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem i burzami. Tam dziś termometry pokażą nawet 32 stopnie. Po południu zacznie się chmurzyć i może zagrzmieć. W innych regionach temperatury niższe i pogoda spokojniejsza. W centrum 26 stopni, na wschodzie od 21 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. I tak jak w pierwszej godzinie, zostajemy w Toruniu na Song of Songs w cieniu murów Starego Miasta Toruńskiego i przepięknych ruin Zamku Krzyżackiego. No a teraz zagadka dla wszystkich Państwa. Czy ten utwór również rozpoznać? Dziękuję Ci za Twoją moc. Dziękuję Ci za to, że Ty pozwalasz mi powiedzieć każdego dnia tak Tobie. Że pomagasz mi kroczyć Twoimi drogami. O tak, tak, tak, Panie, mówię tak Twojemu słowu. Tak, Twym natchnieniom. O tak, tak, tak, tak, tak, Panie Bóg, no wie tak. Jesteś Wy, pasterze, uczysz mnie, jak tutaj żyć. Twoje napomnienia chodzą. Tak, tak, tak, panie, mówię tak, Deus Meus, jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego zespołu, który jest dzisiaj z nami w drugiej godzinie naszego spotkania, tak jak już zapowiadaliśmy w pierwszej godzinie razem z Marcinem, który biegł na próbę, no to stało się SOS, legenda wśród festiwali, a ze mną, można powiedzieć, legenda wśród zespołów sceny chrześcijańskiej, czyli Deus Meus, 30-latkowie. Jak czujecie się jako 30-latkowie? Niektórzy pewnie mają mniej niż 30. My jesteśmy wiecznie młodzi, dlatego że my uwielbiamy Boga i nie czujemy upływu czasu. Jeśli ktoś uwielbia, to jest wiecznie młody zawsze. Proszę bardzo, ojciec Andrzej Bujnowski, nieoficjalny duszpasterz muzyków w Polsce, patrzy się na dziewczyny, uśmiechają się wszystkie piękne, młode. Pewnie niektóre nie mają jeszcze, co? To tak nie mówimy oficjalnie. Tak, to kiwa do nas głową. Amelio, jak długo jesteś w Deus Maus? Kilka miesięcy. Ojejku, niesamowite. Dobrze, to teraz poglądam się na dyrektora artystycznego, basistę, aranżera i takie też spiritus movens Marcina Pospieszalskiego. 30 lat temu z gitarą, którą mam dzisiaj na scenie, to jest taka historyczna gitara basowa, do której właśnie nagrałem Hej Jezu, Mój Jezus, Jahwe i W Niebowianki. Ta gitara się pojawia tam wszędzie. Dzisiaj mam ją na scenie, więc tak to pamiętam, jak z tą gitarą wkroczyłem do studia w Szczecinie, Polskiego Radia w Szczecinie, gdzie ojciec Andrzej zamówił sesję nagraniową i wtedy się wszystko zaczęło. Ile osób liczy w tej chwili? Znaczy w takich porywach Ducha Świętego to tak około 50 osób. Ładne. A dzisiaj akurat jest nas tutaj na scenie tak 14 plus 7 muzyków. Przedstawcie się wszyscy, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Robert. W zespole powiedziałbym od zawsze. Od zawsze, potwierdzam. Ja jestem Nina i tak jak Amelka, od niedawna. Od kilku miesięcy. Mam na imię Natalia, w zespole od 22 lat, ale w sumie od początku istnienia zespołu krzątałam się gdzieś w okolicy, bo akurat przy ojcach dominikanach ja tam wyrosłam. Moja uczennica, którą do bierzmowania przygotowywałem. Tak. I tak potem od 7 klasy ją znam. Ściągnąłeś do zespołu, czy Natalio, ty po prostu poczułaś, że w którymś momencie no, musisz dostać się do zespołu? To był Duch Święty, bo mówiąc szczerze, był taki etap w moim życiu, w klasie maturalnej. Ja straciłam głos na 3 miesiące i lekarze nie dawali mi szans, że go kiedykolwiek odzyskam. I byłam na koncercie Deus Meus, wielkopostnym koncercie w katedrze. I pamiętam, że wtedy tak bardzo mocno się modliłam, że dobra Panie Boże, jeżeli Ty mi oddasz ten głos, to ja już obiecuję, że ja będę śpiewać na Twoją chwałę. I potem na Wielkanoc ten głos rzeczywiście odzyskałam i tydzień po Wielkanocy dostałam zaproszenie od Joli Szczepaniak Przybylińskiej. Czyli bierzmowanie zadziałało. Zadziałało jak najbardziej. Amelia? W zasadzie to wypowiem się trochę za mnie i za Ninę, bo razem dołączyłyśmy, a raczej dostałyśmy zaproszenie właśnie od ojca Andrzeja, z którym miałyśmy okazję organizować kilka wieczorów uwielbienia na początku z dominikanami, a później zaduszki jazzowe. I tak się w sumie to zaczęło. I tak się zaczęło. No i dalej. Ania Sulikowska i mam tą łaskę i przywilej być w zespole od samego początku. Aniu, jak ogarniasz wzrokiem ten zmieniający się zespół, to jakie myśli przychodzą? Miało być tylko na kilka miesięcy, na jeden rok. Znaczy w ogóle nie miało być, bo tak naprawdę to zespół zgromadził się na nagraniu płyty i nikt z nas nie myślał, że coś będzie dalej. I tak naprawdę w momencie, w którym powstała płyta i wtedy zostaliśmy zaproszeni na rekolekcję dla dziennikarzy chrześcijańskich do Częstochowy, wtedy pierwszy raz ją odsłuchaliśmy i dopiero później pojawiły się jakieś zaproszenia i możliwości koncertowania, także my nie liczyliśmy na więcej, także naprawdę jest to Boże dzieło. Kasia zwana Prostą, w zespole czynnie od 5 lat. Ale chciałem jeszcze wspomnieć, bo tak opowiadamy, kimś bardzo ważnym do zespołu był Mietek Szcześniak. To pojawienie się Mietka spowodowało też, że no później trochę być może z mojej osoby, to ojciec Andrzej był takim człowiekiem, który wziął niemalże na siłę, ściągnął Mietka do zespołu i mnie też ze swoją energią wtedy i z tą młodzieżą, która dała swoją energię. To było coś niesamowitego. Ja pamiętam rekolekcję w Ludźmierzu, gdzie właściwie ten zespół tak duchowo się też ukonstytuował, można powiedzieć, kiedy była cała noc śpiewania i Robert, to pamiętasz to, nie? Tą noc. Ania, byłaś wtedy w Ludźmierzu? Wszyscy byli, tak. Wszyscy z najstarszej gwardii byli i to było coś niesamowite przeżycie. Zespół śpiewał kanony TZ, Mietek na tym improwizował. Nie tylko kanony TZ, ale też Niech o nas ogarnie łaska Panie Twa, Piotrka Pałki. To godzinami trwał ten śpiew, taki, można powiedzieć, jak to powiedzieć, medytacyjny sposób. Dlatego to się wszystko zrodziło i tą siłę słychać na pierwszej kasecie Hej Jezu, która była w amatorskich warunkach nagrywana. Tam było 8 śladów, Edek tak łączył, żeby te ślady udało się na tych 8 śladów zapisać te 100 tysięcy ścieżek, tak? Te milion głosów i 40 tysięcy instrumentów. I nagle się okazało, ja pamiętam, jechałem kiedyś samochodem i słuchałem sobie Hej Jezu, no kasetę, gdzie znam każdy dźwięk. Każdy dźwięk. I nagle poczułem, że za tym stoi jakaś zupełnie inna rzeczywistość, tak? Niekoniecznie muzyczna. Może dodam, bo skąd we mnie się zrodził pomysł na ten zespół? Bo no właśnie, w Szczecinie działa bardzo fajna grupa młodych ludzi. Część z nich była ze mną właśnie w Ludźmierzu. Część z nich śpiewała z księdzem wymienionym tu Piotrem Leśniakiem. Brzmienie tych obu takich podgrup było rewelacyjne. I znając Mietka i Marcina, pomyślałem sobie wtedy... Teraz albo nigdy. Zapraszam zawodowców. Niech wreszcie zabrzmi w Polsce muzyka na najwyższym poziomie z prawdziwego zdarzenia. Ja miałem za sobą studia na Akademii Sztuk Pięknych, więc byłem już tak jakby zarażony myśleniem o profesjonalności, o profesjonalizmie, bo tego nas uczą na akademii. Zanim jeszcze wstąpiłem do zakonu, miałem taki kompleks profesjonalności. I jak już działania, to naprawdę na najwyższym poziomie. Marcin z Mietkiem zrozumieli moje intencje, wyszli nam naprzeciw. Zrobiliśmy pierwsze nagrania, brzmiało to całkiem naprawdę przyzwoicie. I rejestracja odbyła się po prostu w kosmicznym tempie, bo na dwa wieczory udało nam się wynająć studio, w studio Polskiego Radia w Szczecinie. I zwykle nad płytą się pracuje pół roku, miesiącami, dogrywa się jakieś ścieżki, głosy. My wszystko zrobiliśmy w dwa wieczory, ale byliśmy świetnie przygotowani. I, no i z tego wyszła płyta, która, tak jak tu Ania wspomniała, ona miała być pierwotnie zapisem piosenek, które chcieliśmy, żeby były znane w Polsce w swoich wersjach poprawnych, nie jakichś zniekształconych, interpretowanych i tak dalej. Wejdę ci w słowo, to był 95 rok? Nagranie było już w 94 jesienią, a w 95 wyszła płyta. Kaseta. Bo wtedy to był czas kaset. Było. I z nią już przyjechaliśmy tutaj do Torunia i chyba, o ile pamiętam, tą kasetę tutaj nawet chyba trwała sprzedaż jej. Od którego zaczynaliśmy tak naprawdę stawać się rozpoznawalni, czy no, nazwijmy to jakoś popularni. Dzisiaj to często są takie scenki, że przychodzą do nas ludzie i mówią: o, fajnie, że wybraliście te piosenki, bo my je tak dobrze znamy i wreszcie ktoś się dobrze zaśpiewał. Okazuje się, że ludzie grają utwory, które już żyją własnym życiem i wiele osób nawet nie pamięta, że to są wasze utwory i przez was napisane. To jest bardzo częste zjawisko i ja myślę, że to wcale nie musi być źle, bo ja przeżyłem największą radość swojego życia i chyba każdy człowiek, który w ogóle działa w muzyce, każdy kompozytor, każdy aranżer jest spełniony, jak jego utwory czy jego opracowania trafiają do świata. I nagle się okazało, że właśnie jak z Zeus Meus nagrywaliśmy pieśni wielkopostne, w zeszycie nutowym ołówkiem na szybko pisałem aranże, takie, żeby się dało szybko zaśpiewać, wiecie, Deusy też, no, żeby to nie było jakieś wirtuozowskie opracowania churalne, ale żeby w tym był duch, taki, żeby to się dało zaśpiewać z duchem. No i co się okazało? Te kartki z zeszytu pisane ołówkiem powędrowały za sprawą ojca Andrzeja, rozleciały się po duszpasterstwach dominikańskich w całej Polsce i słuchajcie, wchodzę na liturgię dominikanów na przykład w Poznaniu, i tam w Wielki Piątek większość opracowań to są te opracowania, które powstawały wtedy w zeszycie nutowym. I chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. Profesjonalizm tak, ale ja całe życie miałem do czynienia z profesjonalistami i niektóre spotkania chciałbym zapomnieć, tak? I po prostu jest profesjonalizm, w którym nie ma nic, tak? A tutaj jest, można powiedzieć, przewaga ducha nad profesjonalizmem. Czasami to też powoduje, że to jest miejsce wyjątkowe. Tak. Szukałem kiedyś takiej bardzo krótkiej, adekwatnej i fajnie brzmiącej nazwy i przyszło mi na myśl, że to słowa z jednego z ostinat z Teze. Exaltabo te Deus meus, a w zasadzie takiej antyfony bardzo dawnej, łacińskiej, średniowiecznej, to Deus meus to jest znakomite hasło na nazwę zespołu. To ja wam teraz powiem anegdota. Jeden z pierwszych waszych koncertów, takich już właśnie dużych, i przybiega do mnie znajomy i mówi: słuchaj, jakiś Deus meus Kosmateus będzie grał. Na początku zespół nie miał nazwy, tak? To były listowe piosenki jeden. Jezu, no tak, było hasło, tak. Pod jakim występowaliśmy. I chcieliśmy, tak bardzo zbuntowani, wiem, czy część zespołu się zbuntowała na tą nazwę. Właśnie tak kojarzyło się jak z Wyliczanki Dziecięcej, ale już tak zostało i chyba tak musi być. Tam siedzi Robert i chciałbym, żeby Robert ze swoim głębokim głosem powiedział, bo Deus Meus to jest taki zespół, który stoi na dwóch jakby nogach, tak? Noga zespołu uwielbienia, piosenek i tak dalej, i druga noga śpiewów wielogłosowych, śpiewu liturgicznego, śpiewu gregoriańskiego, głębokiego, więc to są takie dwie rzeczy. Dla nas najważniejsze w tamtym czasie to była wspólnota, bycie ze sobą, wspólna modlitwa, wspólna radość z tego, że my możemy być razem, możemy zaśpiewać. Zresztą no, do tej pory dla nas takie spotkania jak dzisiaj, śpiewanie, zarówno pieśni wielkopostnych, pieśni adwentowych, czy pieśni uwielbieniowych, to jest czas rekolekcji dla nas. Czas uwielbienia, z którym się dzielimy również z osobami, które przychodzą też się pomodlić przy okazji takiego koncertu jak dzisiaj, takiego festiwalu, czy też na wspólną modlitwę, czy też właśnie na spotkanie różnego rodzaju, nawet na przyczepie samochodowej. Proszę zdarzało bardzo nam się koncertować, powiedzmy, też w takich miejscach. Czego wyście szukali jako młodzi ludzie, studenci wtedy? To ja powiem, jeszcze nie jako student, bo w sumie jako dziecko, 10-letnie, 14-letnie. Mnie przyciągała prawda, która od nich biła, jako wtedy oni byli studentami, ja młody człowiek, który chciał czerpać właśnie skądś wzorzec, który był bardzo wrażliwy na to, co ludzie chcą przekazać i zawsze gdzieś ta emocja była dla mnie ważna i tutaj nie ma mowy o żadnym fałszu. Ja akurat jestem ze Szczecina, mnie do zespołu tak naprawdę już tak, żeby czynnie brać udział, to zaprosiła Natalia. Natomiast my w Szczecinie rzeczywiście trzymamy się razem, spotykamy się raz w miesiącu na wspólnej mszy, na wspólnej modlitwy. Ale co jest dla mnie też niesamowite, to to, że spotykamy się właśnie na takich festiwalach jak ten, czy na koncertach, zjeżdżamy się z całej Polski i jest tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj. I to jest dla mnie też niesamowite i Robert, wielka wartość. Robert kiwa głową, to teraz zabieramy ojcu mikrofon, żeby Robert jeszcze nie kiwał, tylko powiedział. Przepraszam, ja jeszcze adwokatem, bo to spotkanie w niedzielę nie dotyczy tylko osób, które są w tej chwili aktywne w zespole i warto, myślę, też powiedzieć o tym, że Deus Maus to jest ogromna rodzina, też tych, w skład której wchodzą osoby, które były na początku tego zespołu, a teraz nie mają możliwości, nie wiem, jeżdżenia na koncerty i bycia z nami w takich sytuacjach jak dzisiaj. Natomiast to spotkanie niedzielne jest rzeczywiście spotkaniem całej takiej rodziny deusowej, kiedy pojawia się coraz więcej dzieci, te dzieci są coraz starsze. I na przykład chcą przychodzić? Tak, i na przykład na ostatniej mszy ponoć tam nas było w sumie około 30 osób, z czego, nie wiem, 20 to pewnie były dzieciaki, nie? Więc to jest też piękne. Bo jakiś czas temu tak usiadłam w kaplicy i powiedziałam: Boże, oddaję Ci tą drogę muzyczną, rób co chcesz. I potem jakieś takie zdarzenia małe właśnie, że przyszłam do Dominikanów, z ojcem Andrzejem zrobiliśmy zespół, który w sumie się rozpadł, taki uwielbieniowy. Ale ojciec Andrzej pociągnął dalej. Od zawsze słuchałam Deus Meus. Rodzice mi puszczali w samochodzie, więc dorastałam z wami i nagle tu jestem i patrzę na Boga i nie wiem, jak dziękować. Teraz zrobiłeś dyplom w akademii? Licencja, tak, zaraz będę magisterkę kończyła. Tak, magisterkę. Tak, tak. Na wokalistyce jazzowej. Na wokalistyce w Łodzi. Tak. Coraz bardziej profesjonalne kadry. Uwielbienia nie. Jezus Panem jest. Przez te 30 lat to kolejne pokolenia śpiewających i zaangażowanych w zespół dojrzewały, ale też dojrzewały takie indywidualności muzyczne, bo są osoby, które od początku zespół nakierował na te profesjonalne tory muzyczne. To tak mi przychodzi do głowy Hubert. Walski. Nie tylko, oczywiście Hubert ma taką karierę jako wybitny dyrygent i po prostu ja pamiętam, że no fantastycznie jak nagle zobaczyłem Huberta, który śpiewał w basach Wideus Meus, to nagle dyryguje orkiestrą, wielką orkiestrą symfoniczną z zespołem Raz, Dwa, Trzy na przykład, z programem symfonicznym, który notabene aranżowałem na początku. Okay. Ale zaczynał od Deus Meus. Ale zaczynał Hubert od Deus Meus, ale tutaj dzisiaj za chwilę na scenie z Lux Torpedo będzie Robert Drężek. Gitarzysta, który jako młodziutki gitarzysta pamiętam taki, jak mu ustawiałem w Hej Jezu, graj. Kamiostro taka stara. Już miał wtedy takiego pazura muzycznego. No i proszę bardzo, tutaj na scenie z najpopularniejszym zespołem rockowym polskim będzie grał. Także wielu ludzi w Deus Meus, tak? Jeszcze parę osób można powiedzieć, które tak, bębniarze, którzy się przewijali. To może, ojej. Bębniarze, ale też wokaliści byli, których wy zapraszaliście lub też były takie osoby, które chciały z wami po prostu zaśpiewać. No tak przypominam sobie, nie wiem, Tomka Budzyńskiego. Tomek był zaproszony na drugą płytę, pamiętam już. Tomek Budzyński. No przede wszystkim Beatka Bednarz, która pojawia się cały czas tutaj. Od pierwszej płyty. Pamiętam, że jeszcze mieliśmy wtedy taki zgryz przy tych listowych piosenkach jeden, przy Hej Jezu, że tam no, przydałoby się soprany czymś wesprzeć. I Beatka poświęciła swój czas i dojechała jeszcze do studia Edka w Krakowie. I tam z Mietkiem jeszcze po prostu, jeszcze dodatkowo sobie coś tam dogrywali i nagrała oczywiście solowe wszystkie swoje rzeczy. Zaprosiliśmy braci Golców, zaprosiliśmy Lice, zaprosiliśmy Leszka Możdżera. Oni grali z nami na drugiej płycie. Bardzo sam jakoś pragnął i zaprosił się Michał Kulenty, no jeden z najwybitniejszych też saksofonistów i flecistów polskich, który zmarł niedawno. Patrzę sobie na spis waszych płyt. Nie powiem, żeby był jakiś imponujący. Ja wolałabym, żeby powstała kolejna, bo ostatnia w Niebowianki to 2012 rok. Ale mam wrażenie, że z każdą z tych płyt albo z większością wiązało się jakieś większe wydarzenie muzyczne. I to, o którym myślę chociażby, to płyta Jahwe, 2002 rok i jej premiera, Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie na Dniu Papieskim. To był bodajże drugi dzień papieski. Spektakl teatralny w reżyserii Jerzego Bielunasa, który No, do dzisiaj bardzo wielu artystów i ludzi kultury wspomina jako takie wielkie wydarzenie. I wtedy z tej płyty pojawiły się pieśni, piosenki. Jeszcze tak chciałem przypomnieć, że Deus Mew wtedy był tym chórem, który głównym chórem, jakby, który wspierał całe widowisko, i Schola Świętego Tomasza wtedy do nas dołączyła, tak. Czyli niniejszym pozdrawiamy Schole Świętego Tomasza z Warszawy. Jeśli jeszcze funkcjonują, to bardzo serdecznie Deus pozdrawia. Czy mieliście taką świadomość, patrzę tutaj na obu, na Roberta, bo przecież byłeś na tym koncercie, Ania, prawda, że no to już jest coś więcej. To już nie jest tylko nasze spotkanie z chórem dla przyjemności, dla zaśpiewania gdzieś tam w jakichś miejscach. To się robi poważne. To się robi poważnie i to się dzieje bez naszej woli. Znaczy bez, ja myślę, że jak patrzę się na historię tego zespołu, ale historię też innych działań takich, można powiedzieć, ewangelizacyjno-muzycznych albo muzyki granej, granej z Bożej inspiracji, ja bym to tak nazwał, bo to trudno szukać czegoś innego. Jakby nikt sobie z nas tego nie zaplanował, nikt nie, to jest poza planami, tak? Coś się dzieje z zewnątrz, tak jak Mietek śpiewał, przychodzi to spoza nas. Zespół zaczyna być zapraszany na najbardziej prestiżowe spotkania i uroczystości, takie, które są transmitowane przez TVP. Kiedy wychodziliście na scenę, jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Jak już ta machina ruszyła i to okazało się, że to jest bardzo poważny i teatr wielki i różne ogromne uroczystości, wy nie jesteście z zawodu muzykami. Nie. No właśnie. Nie. I wychodziliście na scenę, gdzie jest rzesza ludzi. Czy Marcin, ojciec, Lidka, której jeszcze nie wspomnieliśmy, uczyli was, jak się zachować, żeby nie mieć tremy? Na pewno wielkim honorem i zaszczytem jest obserwować naszych wspaniałych muzyków i twórców. Tak właśnie Marcin, Lidka, Michał Starkiewicz, Mieciu, ojciec Andrzej. Daje to poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w dobrych rękach, jeśli chodzi o muzykę, o modlitwę, o bycie ze sobą. No ja mam taki sposób generalnie na, powiedzmy sobie, tremę, a właściwie chyba wszyscy mamy ten sposób. Przed każdym śpiewaniem modlimy się. Oddajemy to Duchowi Świętemu, oddajemy nasze śpiewanie, nasze umności w śpiewaniu, oddajemy ludzi, którzy będą się razem z nami modlić, no i wychodzimy normalnie jak do boju. Niech się dzieje wola nieba. Ale z nią się zawsze zgadzać. Niech się dzieje, co chce. Nie mamy takiego utworu, niech się dzieje, co chce? Jeszcze nie. Ale jest pomysł. A chciałem powiedzieć o takim bardzo... Jest Bądź Wola Twa. Bądź Wola Twa. Taki piękny utwór, Bądź Wola Twa. Ale chciałem powiedzieć o bardzo takim rzeczy prozaicznej związanej z Deus Meus. Słuchajcie, to nie jest... Można powiedzieć, tyle mówiliśmy o profesjonalizmie, ale to nie jest profesjonalny zespół. Bo to nie jest zespół, który ma czas na próby, na ćwiczenie, na jakieś ten... No wczoraj po prostu ludzie skończyli pracę, skończyli swoje zajęcia i mogliby jechać dopiero na wieczór, gdzie zaledwie mogliśmy prześpiewać jeden, dwa utwory. Wielką część pracy wykonuje się w podgrupach. Nie ma możliwości nawet bycia takim profesjonalnym zespołem, jak inne zespoły. Nie wiem, robią obozy, ćwiczą po 3 tygodnie. Tutaj musimy na maksymalnym skupieniu wyjść na scenę i zepsuć jak najmniej. I po prostu... I rzeczywiście jest to niesamowite, można powiedzieć, można to nazwać łaską, tak? Że wychodzimy i cokolwiek się nie dzieje, to każdy koncert jest jakiś i każdy koncert coś ma do przekazania, pomimo tych bardzo trudnych, nieprofesjonalnych warunków. Patrzy się na 18-latkę. Śmiecham. Tak. Mnie Deus Mew nauczył, to ja miałam bardzo duże problemy z tremą i tyle razy, co ja zapomniałam tekstu Boże Twa łaska, to chyba i zawsze bałam się reakcji Marcina, nie? Wielkiego autorytetu. Ja mam groźną minę ponoć. Ale właśnie to, co jest, tak, tylko to, co właśnie też Deus Mew mnie nauczył, że pomyłka nie jest końcem świata i w ogóle nie o to w to chodzi, żeby było perfekcyjnie. I pamiętam, kiedyś zeszłam ze sceny i znowu miałam, Boże, nie wyszło mi, jakby coś ten... I pamiętam, Robert, jak ty mi dałeś, wiesz, Ania, ja tu przyjeżdżam przede wszystkim dla siebie i dla tej modlitwy. I pamiętam, że od tej pory, jak zawsze wychodzę i tylko się modlę, a nie myślę o tym napięciu, że musi być perfekcyjnie, idealnie, to zaczynają się dziać takie dźwięki i takie rzeczy, które uważam, że my nie jesteśmy w stanie wyćwiczyć ani w ćwiczeniówce, ani na próbie, że to jest naprawdę spoza nas, nie? Słuchajcie, czy siebie nawzajem uczycie czegoś cały czas? Przyjmowania chyba w różnorodności, tak. Też, nie? Naszej, że... No mamy tu kilka pokoleń. Jednym z darów Ducha Świętego jest jedność. I dla mnie jest to niesamowity dar, że mogę przebywać, a właściwie mieć kawałek nieba, oprócz oczywiście życia rodzinnego, podczas śniadania z przyjaciółmi, podczas bycia wspólnie z młodszymi, starszymi, średnimi. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze i uczymy się siebie nawzajem, bo spotkanie z człowiekiem, z jego osobowością, z jego problemami, radościami jest dla nas tym bogactwem, przez które jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jahwe, potem otwórz się niebo, które do dzisiaj bardzo często jest podstawą, jeśli chodzi o oprawę muzyczną adwentową. W niebowianki, które były taką petardą, majstersztykiem masteringowym, prawda, Marcin? Tak, tam nawet są dwa masteringi, że tak powiem. Walczyliśmy z dźwiękiem, ale nagraliśmy to w fantastycznym studio. I to był taki czas, w którym właśnie ta praca nad dźwiękiem nas tak bardzo, bardzo, bardzo pochłaniała i można powiedzieć, że najwięcej przy tej płycie spędziliśmy czasu cyzelując te właśnie brzmieniowe historie. Ale też zmienialiście kierunki muzyczne, bo to, co było na początku, patrząc na pierwsze płyty, a patrząc na ostatnio w niebowianki, to tutaj już puszczacie oko do muzyki ludowej, do muzyki tradycyjnej. Te piosenki, czy ten repertuar wynika z tego, jakiej muzyki słuchamy my sami, bo muzyka, która jest grana przez te zespoły sceny chrześcijańskiej w Polsce, często kojarzy się głównie z gospelem, czy zwłaszcza ta piosenka, muzyka uwielbieniowa. No, w tej chwili na przykład jest jakiś bardzo popularny taki prąd, który zdominował cały sposób uwielbiania. Najkrócej mówiąc, Hillsong. Tak. My słuchamy czegoś szerzej. Inspirujemy się i polską muzyką ludową, i muzyką etniczną, muzyką reggae, muzyką Ameryki Południowej, mam na myśli sambę, bossanowe. Słuchamy bardzo wielu rzeczy. Od muzyki churalnej poczynając, a kończąc na jazzie, na popie, na wszystko, co jest ciekawe, co nas inspiruje, wplatamy w nasze repertuary. No tak, ale to jest dosyć częste, ale ja z powrotem wracam do tej muzyki ludowej i tych rytmów, które nie są charakterystyczne dla zespołów, nawet takich rozrywkowych. Utwór musi mieć w sobie coś. Chodzi o to, żeby była w tym jakaś głębia, tak żeby nawet jeśli to jest piosenka, żeby to nie była piosenka zagrana według jakiegoś schematu, czy jak ktoś. Najgorszą rzeczą, tak mi się wydaje, i byłoby to, gdybyśmy próbowali kopiować cokolwiek w taki sposób zero-jedynkowy. Tutaj się spotykają różne inspiracje, różni ludzie, tak jak tu siedzimy. No jest Robert, który jest wielkim, potężnym basem, wspaniałym. Jest Ninka, jest Natalka, jest Amelka. Są tutaj wszyscy fantastyczni ludzie. Jest ojciec Andrzej, który nas w tajniki chorału gregoriańskiego wprowadzał. Więc i to wszystko gdzieś ma się spotkać. I co? I teraz mamy grać jak ktoś, usiłować te fantastyczne indywidualności ludzkie, muzyczne i tak dalej, wtłoczyć w jakiś jeden okropny schemat, który po prostu jest w taki muzyczny McDonald's. Także w muzyce chrześcijańskiej jest pełno tego muzycznego McDonalda, tak? To znaczy, to nie jest koniecznie coś złego, to jest profesjonalnie zrobione i tak dalej, ale bardzo jednorodne, że na całym świecie możesz wejść i dostać tę samą muzykę. Ja się z tym nie zgadzam. My jesteśmy z tego miejsca, siedzimy w Toruniu, każdy z nas pochodzi tysiąc ze Szczecina, ja jestem z Częstochowy. Innej muzyki słuchaliśmy w dzieciństwie i inspirowaliśmy się taką, a nie inną muzyką. W naszych żyłach płynie krew muzyki na trzy, na przykład mazurkowo, oberkowe i tak dalej. I my nagle mamy wziąć gitarę i grać adur, dedur, po prostu tak jak, nie wiem, tak jak całe rzesze anglosasów. Nie. Oprócz tego adur, dedur dołożymy jeszcze coś swojego. Po naszemu. Ja powiem tak, najpierw to było bardzo trudne, ale pierwszą płytę Muzyka Źródeł, całą kupiony zestaw, który za miliony teraz, tak jest, za miliony chodzi, dostałam od Marcina. Ja powiem tak, jestem teraz studentką muzyki tradycyjnej, studiów i tutaj zaraził Marcin bardzo do odkrywania tego i dla mnie teraz pop jest trudny, przyznaję, i tylko szukam coraz to nowych etnofolkowych niuansów wokalnych w ogóle w Polsce całej. No przepiękne. Ania ma niesamowite korzenie, dlatego że Ania pochodzi z okolic Bolesławca, gdzie byli tak zwani reemigranci, czyli ona nosi także ze sobą tradycję Bałkanów. U niej śpiewało się, mało tego, że jadło się potrawy z Bałkanów, to, jadło się, to śpiewało się też rzeczy bałkańskie, więc to, to gdzieś się spotkało i Ania, na ostatnich warsztatach opowiedz. Tak, ostatni koncert w Bolesławcu, warsztaty i Deus Maus też z nami śpiewał i znaleźliśmy muzykę z byłej Jugosławii, którą przywieźli właśnie remigranci i śmiałam się, bo dobrze zaczynałam, jeżeli chodzi o scenę folkową, bo w moim składzie ja grałam burdon, Marcin grał na skrzypcach, Alitka na barabanie i cały wielki chór śpiewał właśnie piosenki z byłej Jugosławii, nie? Nieprawdopodobne. Także Deus Maus po jedną bałkańsku. Pieśń, którą remigranci też pamiętali, ale z kolei panie z mojej wioski też zaśpiewały. Dobranoc mój Jezu, ja już idę spać, bo jutro raniuśko pragnę rano wstać. Cichutko, spokojnie prześpię całą noc. Po dniu męczenia, Jezu, dobranoc. To u nas też się tak uśpiewało w kościoła. To jest to niebo, to jest pieśń polska, tylko zawieziona tam, przywieziona z powrotem, ale była cały czas w Polsce też śpiewana, ale mało tego, ale śpiewaliśmy jedną pieśń po chorwacku też. A zauważyliście, jak te mosty dzięki muzyce się budują, jak to się wszystko, te korzenie się odnajdują razem? Czy macie poczucie, że trochę się uczycie też takiej wiedzy na temat muzyki, na temat pochodzenia? Ja tylko ostatni raz powiem, że tak, że oni są naszymi tutaj jakby inspiracjami. Zaprosili na jedne warsztaty też Adama Struga. I to było super. I on nas zachęcał właśnie do opowiadania historii. Każdy powiedział swoją. My okazało się, że my jesteśmy tak różni muzycznie też i to było bardzo inspirujące. Zarażają nas chęcią szukania korzeni i pokazują, jak ważne są te korzenie w naszym życiu. Znalazłaś swoje? Tak. U mnie w rodzinie akurat, przynajmniej od strony taty, zawsze gdzieś tam się szukało i wiem, że ze wschodu zdecydowanie. Ze strony mamy trochę trudniej, ale ewidentnie południe. Nie wiem tylko jak dalekie. Po urodzie mogę zgadywać, że jakaś Grecja. Także rzeczywiście gdzieś ta muzyka, kiedy się z nią potem stykamy, z tą taką źródłową muzyką tych regionów, okazuje się, że my ją bardzo czujemy i wyzwalają się w nas emocje znowu i nasza natura. Staje się to naszym jakimś takim elementem w muzyce, którą chciałybyśmy w przyszłości wykonywać, więc jest to dla nas bajka. Na spotkanie 25-lecie Deus Meus w studiu był ojciec, Marcin i Litka. I wtedy obiecaliście mi, że zagracie, nagracie kolędy na ludowo. O, kolędy. Deus Meus wiele razy się do kolęd przymierzał. Zamówienia, to jedyne koncerty, na które tak naprawdę były zamówienia. Ja jeszcze chciałabym dorzucić obłok chwały, który jest absolutnie sięganiem do głębi. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy ten utwór w studio, to po prostu się, nie wiem co się działo. Ja czułam, że po prostu sięgamy do głębi naszych serc i że tam dzieją się jakieś cuda Boże. Takie doły, tego, na to się nakładają chóry anielskie, atmosfera. Dziewczęce, więc to jest bardzo trudne do wykonania, bo musielibyśmy rozszerzyć. Proszę tak, bardzo. Bo właśnie w Bolesławcu śpiewaliśmy obok chwały i ja się tego utworu uczyłam z płyty w Niebowianki i naprawdę słuchałam tej płyty non-stop, w samochodzie, w domu, w pracy. Cały czas ten utwór mnie totalnie po prostu rozsypał w drobny mak i rzeczywiście ma coś niesamowitego on, w sobie. On ma taki też charakter trochę ilustracyjny. Mógłby być ścieżką dźwiękową do jakiegoś filmu, jakimś podkładem do kontemplacyjnego filmu, który pokazuje, nie wiem, życie mnichów albo jakichś kamedów czy benedyktynów. Święty Bóg Mojżesza, Bóg Dawida, święty. życia, Pan jest jedynie święty. Ojciec sierot, poniżonych świętych, Bóg pokoju, światło ziemi święty, bądź wywyższony, pełen świętości, bezmiernej chwały. Ja muszę tu wspomnieć teraz o Litce Podpieszalskiej, która jest absolutnie tutaj sercem zespołu i w tym utworze jej dbałość o każdy szczegół, o jakieś takie drobne właśnie falbanki, koronki, no nie, pozdrawiamy Litkę, żałujemy, że jej nie ma i kochamy i brakuje jej zawsze, nawet z jej takiej muzycznym osadzaniem nas, nie? Ta delikatność jest absolutnie tak, to tutaj. To jest najwyższa wrażliwość i kultura tak. muzyczna, niespotykana. I hasło tegorocznego festiwalu Song of Songs to Rok Nadziei. Już wyjaśnialiśmy słuchaczom, że Rock Nadziei, chodzi oczywiście o brzmienie i muzykę. Rok Nadziei. Czym jest nadzieja? Od najmłodszych zaczniemy. Osiemnastka. Osiemnastka. Jakimś światłem i czymś przemieniającym. I wracając tutaj, jednak mi się Ernest Bryl, bo tu się pojawiał, dzisiaj pojawił taki projekt z Marcinem, robiliśmy Nadzieja na moście do nieba dla fundacji i on miał taką, dał swój tekst Szara godzina, wiersz, który Krzysiu Iwaneczko zaśpiewał i on tam wtedy tak właśnie pięknie powiedział o tym, że szarość nie jest taka szara, że ona jest kolorowa i to jest chyba dla mnie potrafienie zobaczyć nawet w każdej ciemności jednak i w każdym trudzie właśnie tego światła zmartwychwstania, które jest większe. Chciałam powiedzieć podobnie i w ogóle z Anią wcześniej tego nie ustalałam, że dla mnie nadzieja to jest takie światło, które nigdy nie gaśnie i do którego warto dążyć. Dla mnie w ogóle to określenie rok czy rock nadziei to od razu mnie przenosi do jubileuszu, który przeżywamy w kościele, którego hasłem jest też pielgrzymi nadziei, czy jesteśmy pielgrzymami nadziei i myślę, że tutaj najbardziej bym się do tego odniosła, że to nasze życie tutaj i to, co tutaj robimy, jest tak naprawdę takim promykiem nadziei tego, co spotkamy, kiedy dojdziemy do kresu naszej ziemskiej drogi, tak? Czyli namiastką większej nadziei, do której też zmierzamy. Dla mnie nadzieja to jest po prostu Bóg żywy, żywy w nas, którego właśnie możemy przekazać innym, ale też odbierać od innych. Ja dzisiaj chyba nie potrafię znaleźć słów, żeby opisać, czym jest nadzieja, bo to jest jakiś taki stan chyba umysłu i serca w danym momencie. U mnie w życiu dosyć dużo się dzieje, niełatwych historii i myślę, że to jest takie trochę paliwo na oczekiwanie na miłość wszechwieczną, na spotkanie, do którego dążymy tak naprawdę wszyscy tutaj na ziemi. Do spotkania z Bogiem, do spotkania z tymi wszystkimi, którzy już odeszli i za którymi tęsknimy tak naprawdę. Dwa dni temu brat podesłał mi fragment z Pisma Świętego, z Księgi Ozeasza, który już kiedyś mnie poruszył, ale jakoś o nim zapomniałam, a zrobił dużą robotę wtedy w życiu. I te słowa brzmią: zamienię dolinę niedoli w bramę nadziei. I bardzo mnie to poruszyło, że dla mnie nadzieja jest takim wkroczeniem Boga, że On wkracza, zamyka to, co trudne i wymyśla swoje. I nadzieja jest dla mnie czymś, co się bardzo łączy z zaufaniem, że idę, nie wiem gdzie, ale będzie okej. Dla mnie nadzieja to jest stan permanentny. Czyli niezależnie od tego, czy dobrze, czy źle, idę z Panem Bogiem. Trzymam się Jego sukni. I proszę Go o to, żeby mnie wyciągał nawet z tarapatów, które sam się ładuje, za przeproszeniem mówiąc. Nadzieja to jest dla mnie biegu, dochować